ćemo se nekad u životu, da se jedno drugo ispričamo. Zašto smo se sreli i rastali, kako nam je. Da se upitamo, stegni svoje srce u grudima, naše tajne ne pričaj drugima. Ljubav našu mi od drugih krismo, vole smo se, u zemlji se mi smo. Ljubav našu mi od drugih krismo, vole smo se, u zemlji se mi smo. Zaboravit nije jednostavno, iako si ti otišla davno. Kako druga rane da mi baži, kad mi srce samo tebe traži. Stegni svoje srce u grudima, naše tajne ne pričaj drugima. Ljubav našu mi od drugih pismo, vole smo se, uzeli se mi smo. Na mom nebu zvezda više nema, mjeseca sa obala sreće. Šta da radim, život dalje teče, tebe nema. Pa nema ni sreće. Stegni svoje srce u grudima, naše tajne ne pričaj drugima. Ljubav našu mi od drugih nismo, vole smo se, uzeli se nismo. Ljubav našu mi od drugih nismo, vole smo se, uzeli se nismo. Oh.